Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Yeah.

drodze.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No one knows.

Na rower skoczyć, nigdy roweru nie.